ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي باب منا جسما نورنا على كما يسرون سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان جبريل أننا كان على كرهنا لمن يرى لمن يرى جنوية أي كنين لنا لمن شبعنا ayani ni na islam ya kana na ayani ni na ni wanya kana na ayani ni na yani nyewe tamashan kana na ani ala kai wala wala ni mukai mwarba ta ko da babu kono ala kana na ala kana tele na ben wala wala yi أترلا كفو صعبا يقول جاء جبريل عليه السلام كو جبريل لنا ألقى كشباكا يعلمكم دينكم أننا أو قلقا دين دينا حكمنا إمام نفو جبريل أيو بارك دينا جبريل لنا لمن يرى يوفو كان يرنا سلام يرى يوفو كان يرنا لمن يرى يوفو kan yana gure tamashan ayo ko mala kara o bele jete sa ko dine yula na au kara aka dine na ora ka hukuma mun fora yula mun ni ngala tara ka jami o bele dine ani ala kara na mun shiga ma ayemi wala wala delegation do na na fe ko wole ko waqtu abdul kayyid aye ni mana na mun ko ole ta wala wala o bere dina yi ani ala ka kuma la ala mukura tale do wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ma wa wali ba madina wala ka mi islam ya fala yuqbal minhu ko o te jato ti ni bulo mɔgɔ kɔni ye diinɛ wɛrɛ kɛ ala kɛra cilen kɔ min tɛ silamɛya ye a tɛ minɛ kira cilen kɔfɛ e kɛra kerecɛn ye a diinɛ tɛ minɛ bilen walima e kɛra yahudiya ye o tɛ minɛ bilen walima kira o kira tɛmɛna e bɛ to k'o ka taga sira de kɛ a si tɛ minɛ f'i ka ala kɛra ka ta de kɛ o de ye silamɛya ye sisan k'a sɔrɔ kira tɔw ka wagati la o fana tun ye silamɛya de ye nka ala kɛra nana min kɛ olu bɔra silamɛya la kira ta de kɛra sisan silamɛya ye wara ka fɔ diinɛ in a baara a n'a kumakan o bɛɛ de tɔgɔ ye ko silamɛya o bɛɛ de diinɛ fana ye ala ka nɔgɔya ma o de la hadisa dɔ nana ala kɛra baa kɔnɔ ni sibaa ma ni amila amaran laysa alayhi amruna fahu warad ko mɔgɔ mɔgɔ ni baara min na n'ale ka yamaruya t'a kan ale bɛna ni baara kɛ cogo min ye ko bɛ segin tɔgɔ kɔrɔ o tɛ diinɛ ye o tɛ jate fo ale min ye i b'a kɛ ale ta de mɛ ni dɔ wɛrɛ kɛ k'o ka ɲi i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o tɛ jate diinɛ ye. Arisa fɔlɔ bɛ buhari b'a na ba min na a ko a y'a minɛ mɔgɔ min na musa gasi. O fana ko halisa ni k'u y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye Ismaili ibn Ibrahim. O fana ko ko mɔgɔ min kibaruya o ye Abu Hayyan Taimi ye. O fana ko ko ale y'a minɛ Abu Zura la. Abu Zura k'a y'a minɛ mɔgɔ min na Sahaba don Abu Hurayra. Abu Huraira ko ko dole la kra bora kare sigi sabo chema ba ta ura dole ko chera na na ma ayala kra ni na ko ni wona e meni ni wona e ni e ala kra ya jabi ka fa e ko ni wona e ka da ala la ko ni wona e ala ka meleka o ka da ala ka ko o le ala ka da fe do e muni meleka o ye ani ala ka kitabu mun jina ka da ulula ka fala ka kuma ka ndo ka tla ka da ala ka ko ibn ala da nyonya o fana ka di monya o ana ala ka chide o ka da o ka chide nyala ka ni mana fana ka ko nan sara mela ba ma kunu ko nu ne di maliya ye kuma ko ala krama ni mana ye me kira ne jaka ye kalimana ala da kalimania ala ka mele koma kalimana kitabu jigino ma ka fara ka kuma ka ndo kalimana ka fo ibn ala da nyonya kalimana ala ka kira ma ka fo chiru wala uchi kalimana ka fo ni tara ibn akulu fana agala kira ma ko islam ya jmai kira ga ma bi ala tele bato kana ko fara ala ka o islam ya Islamani limana diferansi jumɛn ye limana ye ka fɛn minɛ dusukun na i n'a fɔ fɛn minnu fɔra ka da ala la o dusukunna baara ye o tɛ dɔn farikolo kɔkanna na ka da mɛlɛkɛw la o ye ka da ala ye kɔnɔ de o tɛ dɔn farikolo kɔnɔna na fɛn fɛn ye limana olu ye kɔnɔna ko de nka silamɛ jumɛn ye kɛnɛkan ko o de kosɔn ko silamɛ jumɛn ye a k'a ma ko silamɛ i ka ala kelen bato kana foyi fara ala kan paseke bato ye kɛnɛkan baara de bato in kɛnɛ ka baara kɛ silamɛya ye fana i ka seli seli fana ye kɛnɛ ka baara de i b'i ka jaga fana bɔ alimakɔrɔ da jaga min fadale ka nafolo bolo k'o bɔ o fana ye kɛnɛ ka baara de o ye silamɛya ye ka sumano sun o fana ye kɛnɛ ka baara de kuma nin yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya o de ye kɛnɛ ka baara de tɔgɔ ye silamɛya o tumana dusukunna baara tɔgɔ ko limaniya nka a bɛɛ lajɛlen ye silamɛya fana de ye a ko ala kira ma ko limaniya ye jumɛn ye ala kira ko a ma i bɛ ala bato i n'a fɔ i ɲɛ b'a la n'i jɔra bato la i b'a kɛ i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la de paseke n'i ɲɛ tɛ ala la i jɔra bato la ala ɲɛ b'i la ala ɲɛ bɛ bɛɛ la n'i bɛ bato la i k'a kɛ i n'a fɔ i ɲɛ b'a la n'i ɲɛ t'a la a ɲɛ b'i la a ye kira ɲininka ko diɲɛ wuli o bɛ kɛ wagati jumɛn na rasulu ko dɔ si b'a ma ko min ɲininkara la ale t'a dɔn ka tɛmɛ a ɲininkalibaga yɛrɛ kan donc kura min y'a ɲininka o b'a dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan paseke min y'a ɲininka jɔn ye jibril hali n'a sɔrɔ saamaw t'o kalama parce que a nana adamaden sawura la nka kira kama ɲininkalikɛla o b'a yali ni min ɲininkara ne t'a dɔn ka tɛmɛ ɲininkalibaga yɛrɛ kan kira ko nka n bɛ se ka min kɛ dɔrɔn n b'a tamasiɲɛw de f'i ye tamasiɲɛ minnu bɛ yen ni olu b'a la ka fɔ diɲɛ wuli sera n bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye ko ni jɔnmuso y'a matigi wolo don min na ko o de y'a ni diɲɛ wuli tamasiɲɛ ye jɔnmuso k'a yɛrɛ tigi wolo jɔnmuso k'a tigi wolo o tuma na dɔnna min fɔ a la mana ka ca la nka mana sɔyile jumɛn ye a bɛ ka dangadenya de ko fɔ ni den kɛra dangaden wagati min na o ye diɲɛ wuli tamasiɲɛ ye den ka dangadenya jumɛn ye mɔgɔ min t'a bangebaga bonya bangebaga ka na ale ka na baara min kɛ bangebaga ye bangebaga de b'o k'ale ye o tɛ k'i tigi wolo sa wa parce que i b'i matigi de ka baara kɛ i b'i ka patron de ka baara kɛ bugutiginin bɛ so kɔnɔ hali a t'a ka finiw a ba de b'a ko o tɛ dangadenya ye a tɛ sɔn tobili ma a ba de bɛ tobili di a bɛ kunun dɔrɔn a bɛna dumuni kɛ o tɛ dangadenya ye o de sina denw de kɛra matigiw ye baw kɛra jɔnmusow ye ɔ k'o ye diɲɛ wuli tamasiɲɛ ye o de y'a tamasiɲɛ ye o de y'an ka anw ka tile de bɛnna o ma ten cɛmisɛnninw kɛra dangadenw ye musow fana kɛra ye ekɔli mana bila kan burusi kɔnɔna na u b'u den minnu bila ka na ekɔli la yan nɔ lisew la n'olu seginna ka taa u tɛ taa foro la o olu kɛra patron de ye u yɛrɛ b'u wele k'an ka tubabu olu t'u sigi bilasi bɔra dugu kɔnɔ u tɛ taa foro la yɛrɛ u fanw de bɛ taa foro la ni minnu mana ekɔli la u bɛ taa foro la olu b'a dɔn a banna o tɛ dangadenya ye donc bangebaga de bɛ sɛnɛ ka baara kɛ wa dun e kan ka baara kɛ ka mɔgɔ min lasigi bogotigi ninnu fana b'o la ala de kɔnɔ ten. Ko de ye diɲɛ wele tamasiyɛn dɔ ye an n'u ɲɛ b'a la o de bɛ k'a kɛ fana. A tamasiyɛn dɔ ye mɔgɔ minnu b'a la ni baaratula ɲamɛ gɛngɔ n'i b'a ɲini i b'a ɲini kungo fana de n'o nana kɛ sangaso jamuɲanjɔlaw ye dun k'o fana tamasiyɛn dɔ ye bagangɛnna olu yɛrɛ ye bagangɛn dabila kana tuguni u b'a kɔnɔ ka na etaji jamuɲanbaw ye. Ko fana ye a tamasiyɛn dɔ ye. Ko diɲɛw ni teya ni dogolen don mɔgɔw ta a kuma dɔn fɛn duuru bɛ yen mɔgɔ t'o dɔn fana kara a la ko diɲɛw ni tamasiyɛn fana walima diɲɛw ni wagati fana b'o o ko dogolen kɔnɔ dogolen don ale tun bɛ tamasiyɛnw de fɔ a la nka jaabi yɛrɛ wagati jumɛn ye ale t'o dɔn dɛ fɛn dogolen ye fɛn duuru bɛ yen olu dogolen don a fana b'o kɔnɔ a fana dogolen don. O de la a nana injili la nouveau testament na nabila ayi ta kelen k'a fɔ k'ale ye kira ye o don na sariyatigi minnu bɛ yen nɔ yanni bani israɛla a b'o wele ko sadukiyaw arabukan na ko sadukiyaw olu ko k'an ka taa kɔrɔbɔ n'o y'a sɔrɔ kira don k'an ka taa ka kira kɔrɔbɔ k'an bɛ taa kɔrɔbɔ ni jumɛn ye an b'a ɲininka den wuli tuma jumɛn n'a sɔnna ka fɛn fɔ an ye a la kuma kira tɛ nka n'a k'a ta dɔn dɔrɔn kuma kira don. U nana Isa ɲininka ko yali e ye kira ye wa ko ne ye kira ye a ko kuma an bɛ ɲininka diɲɛ wuli kuma jumɛn a ko diɲɛ wuli don a n'a yɛrɛ mɔgɔ si t'o dɔn fana kɛra ala ye a y'o jaabi ta a bɛ evangeli naani bɔra kelen kɔnɔ diɲɛ wuli don walima a wagati a n'a yɛrɛ ko mɔgɔ si t'a dɔn fana kɛra ala ye ala kɛra filɛ k'olu ɲɔgɔn fɔ jibirila ye diɲɛ wuli o dogolen don mɔgɔ t'a dɔn ala ye fɛn minnu fɔ k'u dogolen don mɔgɔ t'o dɔn fɔ ala diɲɛ wuli b'o kɔnɔna na. Ala kɛra o fɔ jibirila ye ka tila k'a ka dalilu kɛ kɔrɔbaya ye a y'a kalan ko ala yɛrɛ fɔ suratu lukman na innalaha indahu ilmu saa diɲɛ wuli wagati o dɔɔni bɛ ala kelen de bolo mɔgɔ t'o dɔn ala m'o fɔ kiraw yɛrɛ ye mɔgɔ t'o dɔn ala kɛra aya de kalan k'o k'a ka shahidi ye ka dalilu kɛ jibirila la. O tumana jibirila ɲininkaliw kɛ a jaabira a jaabilen a ye ko dɔ a tagara kira ko sahabaw ma jibirila bɔlen misiri kɔnɔ ko a y'a lasegin n'a y'a wele k'a ka segin u bolila k'a fana filɛ ma ko in ye kira y'a dabɔ a kuma de u k'a dɔn k'a fɔ k'a adamaden tɛ o de la a bɔra dɔrɔn k'a wele ka na olu girinna k'a fan bɛɛ yaala o ma ye ka yakinu danganiya d'u ma u k'a dɔn k'a fɔ min y'a ɲininkali kɛ adamaden tɛ koyi. Nga nana adamadenya sawura de la kira kuma ko min nana ɲininka na ye ko jibirila de do koyi a nana de kana mɔgɔw kalan u ka diinɛ na tuma laban ye shahidi y'o de a nana kana mɔgɔw kalan jumɛn na u ka diinɛ fɛn fɛn fɔra ko diin tarisa in kɔnɔ a bɛɛ tɔgɔ de ko diinɛ limaniya fɔra a kɔnɔ diinɛ ye silamɛya fɔra a kɔnɔ diinɛ ye limaniya fɔra a kɔnɔ diinɛ ye ɲɛwuli kuma minnu a bɛɛ de diinɛ ye kuma kun cɛra ko jibirila nana k'aw kalan mun na a ka diinɛ na bɔra ka fɔ diinɛ baaraw a kumakanw a dusukunnasiriw a mouvement bɛɛ tɔgɔ de ko diinɛ buhari halisa kɛ ko de kɛ sariya ye ala ka limaniya d'a ma. Ayiwa ko a ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛ limaniya ye Abdulaye Fanu ye Bukhari ye k'a ye nin bɛɛ de kɛ limaniya ye nin bɛɛ de ye diinɛ ye nin bɛɛ de ye limaniya ye ɲininkali minnu kɛra a n'a jaabi o. Tun b'a fɔ dɛ. Bukhari ni halisa minɛ mɔgɔ min na Ibrahim bin Hamza. O fana ko u ye halisa in sɔrɔ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye Ibrahim bin Saad. O y'a minɛ salihi la. O y'a minɛ tabiina min na o tɔgɔ ye Ibn Shihab. وفنا من المين الطبي عبيد الله بن عبد الله كو صبايا لكبريا من طبي عبد الله بن عباس وفنا كو صبا دفنا فالي وطبي ابو سفيان بن حرب كو قلو تالي هرق لغا جمناكا وكافر لما كانوا قد اسلامي مساقين ونينينا على كرقا لأغيالا أكو كو هرق لقال ما نينينا وكرا من براه فيه منو ما نفه وبقبو بيو دغاري يعني بيشاي وغالو دغاري او ايري نجابي كوبك الجيلي كوما كوفتي رابولا ko ko ni mun ko bete na da bora atin da shi goyi abin jidi katari baka da bora kacin na ni mun ko na da mu gaban duwala ne tin da shi faga faga ya ni da bora kacin na ko ne da kala ba mai ni ne nawo ya le mu gaban duna ga jini na mutla ga jini na bora wa ko jini ma fara ya lubu jini na tlaka gwara kwasa tawa agwa busama ere ko ko mu wani mun ado ku so ma gwara be so ko li mana ci go do re na nya ga mun ma go so jur la ka ba li mana mana nya na da ma do so jur la ka ma ko mana mu go shide funa ko ro ka gwara be nani ni ma sa bata da suna dara ko ma tigi abba mani ble te bala babu ne babu kwar ko fadli mani sa bara de jini muhammi yani isi ba ko bela aga dina kama istabra le jini ni ko ko ni tsana ko do na kirma banga e ite mo bela aga dina kama ne ko ko ni be ni ima kiri do ima nye do na ima da lo jere sura la ibo to ile mu kama ida dina kama ko na abna no hada tare buare al sabi sura babla ayamna bunu yamna ko fana ko ye hada samne zakariya la قيامنا عامر لعامر كو قال يا عامر صحابة منا وتغير نعمان بن بشير رضي الله عنه وكو قال يا عامر على كرافة اتراك ودور شبابا كو حرمون فراك ولوك بانه فين حرمي شراء ببانه نمتو قرانه نعم وبيخ الاسالة ابي فراك ولا ولا والحرام بين حرام فنا فرا غبانه فين حرام يو بغانا كفني حرام ني ب ادو فرا اما قران والمحدثات كون اتن او بي اولو ني يوجا اولو كير دغني تي او كون بي اولو كير ما ورا ورا شيا شدا دغنا او كما ورا ورا دوبا فمو يرفع كفو حلالو دو دوبا حرامي نا تومن ديرا ما حدثالا وين مشابهات مسلمون على الله بينهم أمور مشتبهات أها كون عمو تمام تولو كيدون تمام تولو كيدون فاتو دمرا جنين دونينا ولي بسرعة كي أتوتا قلنا إن الجزء كثيرا أتا دلويلا من المهم تدونا يدو يسيبو كيدون ko sen sana tiri nya minu no mo ma mo mo ni ko to ti se mo la aiwa dum i se mo la ti ga dine buya kama i se mo la kama i re ba mu buya kama i kara la ko ci so o de irbe i se mo la mo ma ti ga dine buya kama o de ko se i se mo la mo la kama kar sa re so ni ma hal na so re jona tir la ma do bole no ma to domin ire kala bu shi kuma kuma yisi bala ubara ka fotse fe na kiri ma dai wala drato kano ke ibi ka la bu shi sala ka se ba ko mun ka ko ha mu dai na dawo ate dawo ko se gira bu shi dai wala fe na kiri ma dai yi dran kano ke to ko ni mo ga mo ga do na kula ko mi luta kiri na kiri fere dire ni ma abe komi bagan dana min taara ka taga gɛn nakɔ sinzan dɔ kɛrɛfɛ sinzan min t'i ta ye bin dun b'a kɔnɔ salatiw b'a kɔnɔ fɛnw b'a kɔnɔ bagan bɛ fɛn min dun o b'a kɔnɔ e dun ka bagan man ka don a kɔnɔ e taara bagan dɔ kɛrɛfɛ. O kɔni hali a tɛmɛ a b'a yɛrɛ nakɔ in kɔnɔ a ka bagan min don a tɛgɛ foyi t'a la parce que bagan jɛlen tɛ b'a kɔnɔ donc kuma kɔrɔma de don munna. Mɔgɔ o mɔgɔ e tɛ fɛn min k'i dɔn i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ a laban na i bɛna mun kɛ i bɛna i yɛrɛ haramu kɔnɔ don dɔ la e tɛ fɛn min k'i dɔn esilamu mun t'i don o la a kiri ma ban n'i ye jafarinya min don o la dɛ o bɛ sɔn k'i sama ka taa se haramu yɛrɛ ma o de ye misaliya ye bagan dana taara sinzan kɛrɛfɛ bagan bila n ka don sinzan min kɔnɔ ka taa ka bagan bɔ kɛrɛfɛ bagan diɲɛ duuru b'a kɔnɔ a bɛ mun kɛ i bɛ bali ka bagan kɔnɔ i b'a kalama bagan bɛ don a kɔnɔ sɛbɛn foyi t'a la. Ko masa o masa sinzan de b'a bolo k'a koori ko don kana k'a kɔnɔ u bɛ masakɛ bɛɛ bolo diɲɛ masakɛ b'a bɛɛ lajɛlen bolo kɔrɔ dan dan de bɛ masakɛ bɛɛ la k'a fɔ a k'a da ɲini ka n'o kɔsɔbɔ kana tɛmɛ nin yɔrɔ in kan o ye masakɛ bɛɛ bolo diɲɛ kɔnɔ. O tuma ala ka sinzan na a kana min kɔsɔbɔ dɛ a ye fɛn minnu haramuyaw de y'o ye a kana to a ka maga olu la fiyewu a b'o le kuto ye. O tuma e dun ka teli k'o sɔrɔ sira jumɛn fɛ o de ye e ka jɔ kiri min na dɛ o kɛli de b'a to i bɛ se ka haramu fara dɛ ni kiri feere kɛla kɔni i t'a dɔn n'i tora k'o kɛ dɔrɔn haramu ɲini ala k'i kana kɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o kɔrɔ ye fɛn min n'a kiri ɲagamin'i ma i ta se a bɛɛ ka to ninnu o ye k'o to ye. Wa ka b'aw hakili jigi k'a fɔ adamaden farikolo kɔnɔ sogo kunkurunin dɔ de bɛ farikolo kɔnɔ. N'o ɲɛna farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ o nɔfɛ. N'o sogo in tiɲɛna fana farikolo bɛɛ bɛ tiɲɛ a nɔfɛ. K'a bɛ hakili jigi ye k'a fɔ ko dusukun de ko don. Ni mɔgɔ min dusukun ɲɛna farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ. Ni dusukun tiɲɛna farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ. Donc o kɔrɔ ye adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ wolo dusukun. Ni ye mɔgɔ min jugumana kɛnɛ kan dusukun de tiɲɛna a ka sɔrɔ ka juguma in wale kɛnɛ kan. Ni ye mɔgɔ min ɲumana kɛnɛ kan dusukun de ɲɛna a ka sɔrɔ ka juguma kɛnɛ kan. Paseke ko ni dusukun de ɲɛna farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ. Ni dusukun bɛ tiɲɛna o kɔrɔ ye farikolo bɛɛ tiɲɛna. I bɛ dɔ de ta yɛrɛ nɛgɛ k'a lebu tɛgɛ di walimuso ma min n'a ma kan ka tɛgɛ minɛ n'i ko ko haramu don k'ale dusukun ka ɲi k'ale ka ŋaniya ka ɲi k'a sɔrɔ dusukun de bɛ tiɲɛ i bɛ sɔrɔ ka juguma in kɛ a tɛgɛ minɛ de b'a yira k'a fɔ dusukun in tiɲɛna olu bɛ tiɲɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'a kɛwale kɛ nka a b'a yɛrɛ nɛgɛ k'a dusukun ka ɲi i b'a ye ala kota dɔ la k'ale ŋaniya ka ɲi k'ala bɛ an ŋaniya de filɛ k'a sɔrɔ ŋaniya de bɛ tiɲɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka juguma kɛ. N'i ye ka juguman kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛni daminɛna fɔlɔ yɔrɔ jumɛn dusukun na nka ale bɛ ka alakota kɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ n'i kumana dɔrɔn k'ale ŋaniya ka ɲi k'a sɔrɔ a dun nana halisa la muslim kɔnɔna na ala kɛra b'a fɔ inna laha la yanduru ila ajsamikum halisa labana walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum ala b'aw dusukun de filɛ a n'a ka baaraw dusukun dɔrɔn tɛ dɛ k'aw ye dusukun filɛ dusukun dɔrɔn tɛ ala b'a ka dusukun de filɛ a n'a ka baaraw. O tuma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara ka ɲi nin in daminɛna dusukun de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara ma ɲi tiɲɛni daminɛna dusukun de la o de la ko farikolo kɔnɔ sogomɔsɔn dɔ bɛ yen n'o ɲɛna farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ n'o yɛrɛ tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ala k'an dusukun ɲɛ donc baabu filɛ dɛ ko mɔgɔ min bɛ yanni siranna ko to yen a ka diinɛ bonya kama mɔgɔ de b'a fɔ tɔgɔ d'a kan ni halisa ye ko ko ni ɲugunko don i b'a to mun kama i ka diinɛ bonya ani yɛrɛ bonya fana. Fɛn fɛn ni a kiri ma bange yɔrɔ kana don a la dɛ i b'a to yen parce que e bolo e bɛ se k'a kiri fɛnɛ yan dɔ b'a kiri yan dɔ b'a fɔ ko sigarɛti ye haramu ye dɔw b'a fɔ ko makorobo don o tɛ sigarɛti minna ka sigarɛti minna ye jumɛn ko makorobo don o tɛ ɔ k'a sɔrɔ haramu don haramu don hali n'i y'a lajɛ tɔɔrɔ min b'a la o tɛ haramu ya nka nin n'ale bolo jumɛn ko makorobo don ɔ komi n'a kiri ma bange tan ni kirafu b'a la i t'a to yen ni jɛ farinya ka kɛ a laban i tɛna ko wɛrɛ kɛ min t'o kɔnɔ ye. ألا كم لا جزء شيء. لبابي يكو نفل خمسة. أتلا دورنا أكو أجيلي رأي لمن ياي. إلى فصل لنا ترى دومنا. نيو جهادو كي أمانا من سرابا خمسة بلا كتاري ألا ترى ما. مهمن موجي كنا ديكو رأي لمن ياي. sanga dubura mun be ni katro islam ta ni jarna kata yorola ru jihadu mun ni ta mi sura ghanima na ba ku su la kadi ya ni ala karama kata baitul mal don ko dibi ra dibi ya bore o daluta hadisana ayamna mawabna alim bin jaz وفنغو عليك وران سرا مغمنا وشوبا شوبا قامنا مغمنا ابو جمرة وفنغو قال ابن تغتاتي صباتي دادتي عبد الله بن عباس قاف مالك يا غاليكا نلقو ترى في عبالي تجي عيرك عليك سامفي ko ay tanto alima akala na kotu anno na fodo ka ngaduma na jira manduta dima amaso ngale la bla katara kale ka twafe fo akan na fulu na wakati na bada dima kale tura pe fo akale fula nyona ke okofe dola ay tanto alima ko delegation da de la kara la kara fe delegation to ay abdul kay akabla to de wonna la kara ko no ne tra ko ma ko kabla yi ayo jonu ye tra ko tara kabla mi do wal ma ko ma ko delegation je jonu ye ima kara ya fra de ko ima ko tele kabla je jonu ye wal ma ko delegation mi na jonu no a fra de la kala ni ko no oko kon gorara an rabia kawdi kola tara ko bunyade a yani kabila mooyi wal ma ko bunyade delegation mooyi munu nanani ye atana kuma suli soro ya atini musafana soro ya no sado fi atana kuma suli soro atana ni musa da fana soro anta ulu kola tara mo kola ka cide illa kaunti te kana esa ya fola wa makalo ka jo basi ta mun jaira kono la wa makalo ka boya ni ka furu ni kela illa wa makalo na jalo mi kala zaba da ni wonyo on fola chogo chogo ni mu haram jara babla wali ra jawa jara babla ka ni isla na mana do wala tra mon ti te kana esa ya fola wa makalo ko ko kasu do da bi no mudar kaudo on do be kala ta ko tan sala da tere te da na na da la horma kala ko na man puru fitu kana ta la ka ti jona ta na wa tigi ni kala ko ra kan te o ba ma dugu cha ngwa na man puru fitu la ma kala ko na kana ta o be ko kala mu ya mo so ma kala ka ba e kala ka mu ja ni da ko ulam na ta la horma kala de ko na awon na ase ani diga fen fayin ayere ta mi kwa kwa mo oye o ya na ku diga fen fayin na se gina mo ta mi kwa kwa mo oye ani se mi fara na mi do an gina ko na no fe ko fayin ku ya la kran ni nan mi fen no me ta ka ba so mun me ta ka ya la kran ni lawo ala kawo jamari ani fenani ni fenani ya nala kawo jamara fenani na katla ku bal fenani na awo jamara fenana fenani fona ku balola awo jamara nani na fora fora jne kalima na ala kelina ku gali mala ka dara ka na yani kala kelin ka akuma ko ga da ala kelina ka bo lai din dawa kukama kuwala na kakira ribodo rasulu kuma abeshira kafo pato mashiki fuwala abeshira kafo maudi rala kachidenyo ya kulayo yani abeshili farajiru fanake abe yani jaga fanaji ni sumulu sirabu fanasu niji mafala dola basura nikada kafura niji manakura ani fana abe ghanima min sara ako dur tila durna blakana ako blakana islami dugula kapta lami madina ye na ye tiyadu ke ye islami ya togala abe ghanima min sara ako tila durna blakana bwari wale jazawi yukmana kumusu bwale ni mani ya isu dengu mwame ni maso mwabwale ni mani ya tila ye ghanima sɔrɔ i bana ka ala kana ka niyɔrɔ bila ka taa dutuluma la o kɔrɔ ye limana ci la zii mana bɛ dɔrɔn i kan ka bila kana de o la buhari babu dɔ la alhumusu min aliman humusu in dilen limaniya de ala ka nɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ala kana ye fɛn naani k'u ye k'o ti bɛn k'u b'olu to yen min fɛn naani o tun ye o wagati la arabu ka min fɛnw ye a bɛ n'a dama tɔgɔ kira olu jate jate ko o naani si tɛ bɛn a kana olu min dɔ bɛ yen hantani o tun y'u ka min fɛn dɔ ye o tun b'o dilan yanni an b'a fɔ cogo di kunan kɔnɔ yiri dalen ka kɛ tasa ye o tun bɛ o dulɔ labɛn o yiri o yiri o minan de kɔnɔ u b'a wele ko hantam ala kana fɔ ko o dulɔ in k'u ko ye k'o to ye k'o tɛ min o ye haramu ye. Ayi n filila n filila hantan bɛ jumɛn ye foroko foroko kɛnɛ misi foroko walima saga foroko foroko kɛnɛ o kɔnɔ ji ka dulɔ dilan o kɔnɔ o tun bɛ dulɔ dilan nka k'o kɔnɔ o tun taara dugu wɛrɛ la ka doni ka taga n'a ye o kɔnɔ dulɔ de bɛ wele wele ko hantamu kɛra ko ko o kɔnɔ min o tɛ bɛn dubaw kɔnɔ ye jumɛn o de y'a ni kuna ye kuna yiri dilan ka kɛ tasa ye ka kɛ tasa belebeleba ye o tun bɛ dulɔ min dilan o kɔnɔ o fana b'o wele k'a fɔ ko duba kɛra ko ko o dulɔ fana ko k'o fana to yen. Nka kiri ye jumɛn ye tamaro ju sisan tamaro ju tigɛlen tamaro tigɛlen ka tamaro ju to yen k'o camancɛ sɔgɔ k'o kɛ wo belebeleba ye dɔw fana tun b'u ka dulɔ dilan o kɔnɔ o de ye nakiri ye ko o dulɔ fana ko fana ti bɛn ko k'o fana to yen. Muzafatɔ ye jumɛn ye ka bɔgɔ dilan ka kɛ daga ye ka tila ka tulu kɛ ka mɔn a kɔfɛla la dɔ fana ka dulɔ tun bɛ dilan o de kɔnɔ k'o fana kana min k'o fana haramu ye donc kabila bɛɛ n'a ka dulɔ dilan cogo de tun do tan dɔw ta bɛ dilan bɔgɔ daga kɔnɔ dɔw ta bɛ dilan nin kɔnɔ a y'u bɛɛ de ta jate kelen kelen kabila bɛɛ ta jate k'a fɔ k'a si tɛ bɛn. Walima ko de ye mukhayyar mukhayyar de ye muzafatɔ ye bɔgɔ daga dilanlen ka tulu mɔn a la ka dulɔ dilan a kɔnɔ. ko kɔnɔ do ala kɛra ko a ye ninnu durusi dɛ a y'a ka ninnu kuma minnu latanga kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'aw kɔfɛ n'a taara ka taa lase olu ma minnu b'aw kɔ n'a taara fana ka nin lase olu ma o yɛrɛw de fɔ k'a ka fɛn fiye min bɛ alijinɛ nɔgɔyaw ma u fana t'u kɔ mɔgɔ kala la kɛra filɛ k'o de sira d'u ma ye ala ka limaniya d'a ma. Thank you.